राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई बहनों से मेरा एक निवेदन है, अगर वे इस बात पर ध्यान दें तो बहुत तेजी से साधन चल सकता है, स्वतः चल सकता है, स्वाभाविक निरंतर। अगर एक बात वे स्वीकार कर ले, बड़ी सुगम सरल है, थोड़ी कठिन है। थोड़ी कठिन क्यों है कि आप क्षमा करना, आप मनुष्य होते हुए भी खास अपने विवेक का आदर नहीं करते हैं, इससे कठिन है। अगर विवेक का आदर कर तो बहुत सुगम है। मनुष्य में मनुष्यता क्या है? विवेक है। सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, ये दो है। जो अनुकूल प्रतिकूल का तो आपको विवेक हो जाता है, परंतु कर्तव्य अकर्तव्य का ग्राह्य त्याज्य का इनका विवेक होता है, पर मानते नहीं आप। उस विवेक का अगर आदर करें आप तो साधन बहुत सरल है। विवेक का आदर नहीं करे तो कठिन होता है। तो एक बात तो मैंने कल कही थी, अपने को एक तो है शरीर प्रतीत होने वाला शरीर और एक है भाव शरीर। तो ये बात मैंने कही, वही बात खुलासा, उसी के खुलासा करना है। अगर उस बात का आप ध्यान देकर ठीक मनन करें तो बहुत सुगमता से साधन हो जाए, सिद्धि हो जाए जल्दी, इसमें संदेह की बात नहीं है। ऐसी बात है। अब वो बात मैं कहता हूं, अपने पास विवेक है, उस विवेक के विषय में अस विवेक जब देह विधाता विधाता विवेक देते हैं और बिन सत्संग विवेकन हुई, ऐसा भी कहा गोस्वामी जी महाराज ने। परंतु इसमें गहरा उतर करके देखें तो विवेक होता नहीं है, ऐसे तत्व ज्ञान भी होता नहीं है। ये है, अगर होगा तत्व ज्ञान तो उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अगर तत्व ज्ञान पैदा होगा तो तत्व ज्ञान नष्ट भी हो जाएगा। ऐसे विवेक पैदा होगा तो विवेक नष्ट भी हो जाएगा। कि जो जो उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है वो नाशवान होती है, तो विवेक उत्पन्न होने वाला नहीं है, तत्व ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है, भगवत भक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है, योग उत्पन्न होने वाला नहीं है, ये स्वतः है, इस वजह से ये नित्य है। अब है स्वतः, इस तरफ दृष्टि बहुत कम आदमियों की है, बहुत कम। प्राय लोग समझते हैं जैसे सांसारिक काम होता है इसी तरह से पारमार्थिक सिद्धि होती है। मनु करते करते करते समय पाकर हो जाएगा। ये धुन जची हुई है प्राय सबके आत्मा की, जितने भाई बहन है सबके जची हुई बात इनसे निराली है। ये धीरे धीरे होने वाला नहीं है, तत्काल होने वाला है, क्योंकि पैदा होने वाली वस्तु धीरे धीरे होती है, कहीं लाई जाती है तो धीरे धीरे आती है, कहीं जाना पड़ता है तो धीरे धीरे जाते हैं, कहीं बनाना पड़ता है तो धीरे धीरे बनती है। जो चित्त नित्य निरंतर है उसके लिए परिश्रम, उसके लिए समय, उसके लिए बुद्धि की क्या जरूरत है? उसके लिए समय क्यों लगेगा जो है ऐसी चीज? तो इस तरफ विश्वास नहीं है और विवेक नहीं है। और विवेक है आप में सब में, विवेक होते हुए भी विवेक का आदर नहीं करते हैं, विवेक का तिरस्कार करते हैं, विवेक का अपमान करते हैं। इस वास्ते ये कठिन हो रही है बात। नहीं तो संसार में अगर कोई पूछे तो मैं जैसे संतों से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, उसके अनुसार कहता हूँ कि परमात्म तत्व ज्ञान के समान कोई सुगम साधन है ही नहीं, कोई कार्य सुगम नहीं है। जितने संसार कार्य है सब कठिन है, जटिल है। सबसे सुगम काम ये है, सुगम कहता हूँ कठिन मानिए, इसलिए सुगम नहीं है सही। सुगम तो करने में थोड़ी मेहनत पड़े, मेहनत का काम ही नहीं है, करने का काम ही नहीं है। जैसे कोई कहे ये क्या है, ये गंगा जी है, अच्छा अब क्या जोर है बताओ, क्या विवेक करना पड़ा, श्रवण करना पड़ा, मनन करना पड़ा, कोई अभ्यास करना पड़ा क्या? हमें पता नहीं भाई क्या, भाई कोई नदी होगा, नदी नहीं है तो ये गंगा जी है, अच्छा बोलो इसमें क्या परिश्रम पड़ा। इतनी बात है, स्वतः सिद्ध बात है, स्वतः स्वाभाविक, जिसमें कुछ मेहनत करनी नहीं, बनाना कुछ नहीं, लाना नहीं, ले जाना नहीं, कुछ करना नहीं है। इतनी सरल बात है, इसमें परिश्रम कुछ नहीं है। पर इस बात को ठीक तरह से अनुभव करने वाले मनुष्य बहुत कम है। इस बात को हरेक बता भी नहीं सकता, सबके बात है, सब में वो विवेक सब में है, मनुष्य मात्र में है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई क्या हो, किसी यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, इसमें नहीं कि हिंदुओं ने ठेका लिया है, मनुष्य मात्र में शक्ति है। ऐसी बात है, तत्काल सिद्धि होती है। अभ्यास जैसे काम करते हैं संसार में, ऐसे ही मनुष्य को जची हुई है कि अभ्यास से होगा, अभ्यास से तत्व ज्ञान नहीं होता। ऊंधा अर्थ मत समझना, अभ्यास छोड़ दे, ये ऊंधा मत अर्थ मत लेना। अब अभ्यास के द्वारा तत्व का ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं होता। अभ्यास के द्वारा कैसा होगा? अभ्यास किया जाए तो जड़ की सहायता से किया जाता है, बिना जड़ की सहायता के कोई अभ्यास होगा? शरीर की सहायता, मन की सहायता, बुद्धि की सहायता, प्राणों की सहायता, इनकी सहायता के बिना कोई अभ्यास बनेगा क्या? मैं खुले कहता हूँ आप में जो कोई जानने वाले, ठीक समझने वाला बोलना, बिना समझने बोले फिर मैं ताड़ना करूँ तो बुरा मत मानना। बोल को समझ से कि अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है, अभ्यास से नई अवस्था बनेगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा। मन के लिए अभ्यास की बात बताई, अभ्यास बनेगा मतलब निरोध, निरोध के लिए, तत्व ज्ञान के लिए नहीं है। इतनी बात है पक्की। मैं मान लगा अभ्यास अभ्यास अभ्यास ऐसी जड़ की भीतर में कण कण में बैठ गई कि अभ्यास होगा। एक मैं बात कहता हूं कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है क्या? इसका उत्तर दो, आप जानकार बोल ना, अंजाम नहीं। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती है क्या? समझदार बोलो। और जड़ के त्याग से तत्व की और क्या हो? जड़ता के त्याग करने पर चिन्मय तय रहेगा और क्या रहेगा बताओ? जड़ के त्याग से चिन्मय तय रहेगी और क्या रहेगा आप बताओ? पढ़े लिखे आदि बताओ, जड़ता का सर्व त्याग होने में बहुत ही सही होगा। और जड़ता का त्याग कितना सुगम है कि जड़ता का त्याग तो आप कैसे हो रहा है, थोड़ा सा बुद्धिमानी से आप विचार करो तो जो आपका हमारा शरीर बना है उस शरीर का हमारे से संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है कि नहीं। हर एक जगह तो ये बात बतानी कठिन पड़े पर अपने सत्संगों में ये कठिन नहीं है। जितनी उम्र आ गई इतना तो आपके शरीर से वियोग हो गया कि नहीं हो गया बताओ। तो जिसका वियोग हो रहा है उसके त्याग में क्या बनती पड़ रही है? वो त्याग कर रहा है आपका और आपके बिना रहता है, उसका त्याग आप कर दो क्या जो रहता है? कोई शंका तो बोलो। जो त्याग आपका कर रहा है उसका त्याग आपको देते हाँ क्या मैं जाऊं कहाँ बस खत्म हो जाते इतना ही उद्योग इतना ही है। गंगा जी है ये स्वीकार करने के? गंगा जी है कर लिया स्वीकार किया केवल गंगा जी है तो स्वीकार कर लिया ये तो वृत्ति के द्वारा हुआ है तो दृष्टांत दृष्टांत दो होता है भाई। दृष्टांत बताया है अरे इसे दूसरा दृष्टांत और बताता हूँ। जो जा रहा है उसको कह देगा हाँ इसके सिवाय क्या जो रहा है बताओ। अब बताओ अब इस नाम आठ लगे जो गंगा जी है तो वृत्ति द्वारा जाना जाएगा। अब जा रहा है तो चाहूँ हाँ वृत्ति लगानी पड़ी परिश्रम करना पड़ा प्रश्न आया बताओ बोलो कि तो मैं जा रहा हूं हाँ क्या परिश्रम पड़ा। जो जड़ता आपका त्याग निरंतर कर रही है इस बात में बताओ किसी के पैम हो तो। जो जड़ता आपका निरंतर त्याग कर रही है कल साथ रहती है आपके? इसमें कहा करता हाँ ठीक है तत्व ज्ञान जाएगा बताओ इसमें करो शंका संदेह करो। वृत्ति लगाने की जरूरत क्या है इसमें? वृत्ति क्या लगेगा? चिंतन करोगे अभ्यास करोगे कि तो मैं जा रहा हूं ठीक है हाँ। ऐसे जड़ता का त्याग आपके स्वरूप से हो रहा है कि नहीं ये बताओ। निरंतर हो रहा है और हो ही जाएगा अर्थात ही ये मैंने बहुत बार बात कही है कि संबंध है उसका संयोग और वियोग इसमें वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। ये बात कितनी बार कही है मैंने? संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। नित्य वियोग को वियोग स्वीकार कर लो तत्व ज्ञान नहीं होता मेरा कान पकड़ लो बताओ इसमें शंका करो। जैसे गंगा जी उकड़ना पड़ेगा तो वृत्ति लगानी पड़ेगी स्वीकार करना पड़ेगा समझ कर बोलना कोई कर बोल बोलो बोलो आप स्वीकार करो ना आप वियोग स्वीकार करो हो जाएगा। आप वियोग स्वीकार कर लो कि हाँ बस वियोग निरंतर हो रहा है केवल आप हाँ बना लो केवल हाँ कि वियोग हो रहा हाँ ठीक तत्व ज्ञान हो जाएगा। बोलो इसमें क्या परिश्रम है बोलो शंका क्या है इसमें? नित्य निरंतर आपसे वियोग हो रहा है। देखो भाई बोलने वाला ठीक बोलना मैं कई बात कर रहा हूँ ठीक कर ही लगी थी इस वास्ते कोई बात बोल दी है। मैं प्यार पूर्व आदर पूर्व कहता हूँ आप इतने बैठे हो अब आपके सबके सामने बात कहता हूँ कि संयोग और वियोग गीता ने कहा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुख के संयोग का वियोग हो जाए उसका नाम योग है। अब इसमें आप तो जानते ही हो मानते ही हो दुख के संयोग का वियोग दुख के संयोग अनित्य है दुख का वियोग अनित्य है। दुख का संयोग अनित्य है दुख का वियोग अनित्य है कोई बोलो आप। दुख का वियोग होता है आप बैठे हैं सत्संग, आज चले गए कल आ गए, तो फिर सत्संग फिर कल आ गए, गए वर्ष आ गए इस बार आ गए, तो पहले हमारा आपका वियोग था और एक दिन आपका हमारा वियोग होगा, तो वियोग ही नित्य है। कोई संदेह इसमें? संयोग अनित्य है और जड़ चेतन की गांठी पड़ गई, उस जड़ और चेतन में जड़ निरंतर नष्ट हो रहा है कि नहीं, और उस चेतन भी नष्ट होता है क्या? इसे बैठो बताओ, जड़ चेतन की गांठी पड़ गई, यद्यपि मिर्षा पर छूटे तो कठिन नहीं, क्यों कठिन है? कि विवेक का आदर नहीं करते, जड़ का त्याग हो रहा है तो जड़ के तरफ से आप पूरा हो जाओ, चिन्मय तक प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग क्या होगा आप बताओ, पढ़े लिखे जो वेदांत जानते हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उनसे पूछता हूं कि जड़ का त्याग होने पर क्या बाकी रहेगा? जड़ का त्याग निरंतर हो रहा है, निरंतर होते हुए कहते हाँ, इसी समय क्या बताओ, करो शंका करो। जड़ता त्याग पर चिन्मयता स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक चिन्मयता है कि चिन्मयता का नाश नहीं होता। अगर मैं तो एक बात कहता हूं मारवाड़ी भाषा में कि अगर ये चेतन का नाश हो जाए तो पापों ही कट जाए, क्योंकि मर जाएगा पाप कौन भोगेगा, खत्म हो जाए। पर मुश्किल ये है कि ये मरता नहीं, ये हमारा आफत है, ये चेतन है जीव, ये मरता नहीं, अगर मर जाए तो पाप उड़ पोगे खत्म होगा, मरता है नहीं, ऐसा ही रिजीता है नहीं। जीव के साथ में अनेक जोड़ियों का संबंध होता रहे, जोड़ियां छूटती रह रही है, स्वर्ग जाता है नरक जाता है, स्वर्ग जोड़ी में जाता है मनुष्य जाता है, जोड़ियां छूटती रहती रही, पकड़ता रहता है, पकड़ना छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी। बताओ इसमें क्या बाधा होगी, आप बताइए। तो बैठे खूब विचार करके, गहरा उतर करके, पढ़ करके, पढ़ाई करके, शास्त्र से बताओ, जिस जड़ता का त्याग होता है उस जड़ता को कहेगा हाँ बस इतने में मुक्ति है, केवल इतना ही। नहीं मुक्ति हो तो क्या होगा आप बताओ सर, जड़ता के सर्वथा त्याग करने पर क्या होगा? नहीं बोध होगा, और क्या होगा? यह जड़ का त्याग निरंतर हो रहा है, केवल आप स्वीकार कर रहा हाँ। आप इतनी हाँ करोगे तो जड़ता तो जाएगी, जड़ता आपके पास ठहरेगी नहीं, ना शरीर ठहरेगा, ना संपत्ति ठहरेगी, ना कुटुंब ठहरेगा, कोई देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति क्रिया घटना कोई नहीं ठहरती, सब जा रही है। आप लोग हाँ सोना हम जाते भाग जाओ, चुप रहे, चिन्मय तक प्राप्ति हो जाएगी। बोलो शंका है इसमें क्या? जड़ता निरंतर आपका त्याग कर रही है कि नहीं? केवल हाँ करनी है, जड़ता मिटानी नहीं है, ना चिन्मयता लानी है, चिन्मयता लानी नहीं है, जड़ता मिटानी नहीं है, मिटती हुई को मिटन दो, प्राप्त हो जाएगा तत्व की प्राप्ति, बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। अब संदेह हो तो बोलो, इसमें किसे बात सुनाऊंगी? अब देखो शांति से आप सुने, अब बीच में न बोले, अभी तो बोलना तो बोल दो कोई, अब मैं शुरू करूं पीछे बीच में न बोलू, समझ गए तो लिख लो, पीछे में जब कहूं तो बोलना, नहीं तो मेरे चलने को पकड़ लोगे तो मैं आगे चलूंगा कैसे। इस वास्ते अब शांति से मन लगाकर आप सुनो, जो आपकी शंका हो नोट कर लो, याद कर लो, समाप्ति कर मैं कहूंगा बोलो, पूछ पूछ लेना जो शंका हो पूछ लेना। विवेक है मनुष्य शरीर की जो महिमा है, वो महिमा इस ढांचे की नहीं है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंचरथित यह अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया रावण में, और फिर सबसे दुर्लभ मानुष नहीं बताइए, दोनों का सामंजस्य कैसे मिला होगा? सबसे दुर्लभ मानुष देही रामायण की चौपाई और पंच रत्न ये अधम शरीरा ये भी रामायण की चौपाई। क्या गोस्वामी जी पता नहीं हुई हम पागलपन में दाऊ जी बोल जाते क्या ऐसे थे तो कभी कुछ बोल जाए कभी कुछ बोल जाए। उसका तात्पर्य क्या है कि दुर्लभ देही मनुष्य है वो दुर्लभ है क्यों कि मनुष्य में विवेक है। ऐसे विवेक मात्र जीव में है किसी जोड़ी में जाओ उसमें विवेक है परंतु मुक्ति करने का जो विवेक है जड़ता के त्याग का ये विवेक और में नहीं है। जैसे खाने में है तो कहावत है ऊँख छोड़ियो आग ढाल छोड़ो छाड़ी छोड़ो डाक ढाक ऊँख आठ नहीं खाता भैंस आख नहीं खाती इसको उसको मना किया गया उसको विवेक है ये खाने लायक नहीं है। भैंस अगर आग से ही रगड़े नहीं तो चमड़ा फूल जाएगा आग इतना प्रतिकूल पड़ता है बकरी खा जाएगी तो वो प्रतिकूल पड़ता है उसका त्याग किया हुआ उसके प्रतिकूल पड़ता है आग से जो खस है ना तो चमड़ा फूल जाएगा भैंस का अब वो आग खाएगा ऊंट आग खाएगा तो ये विवेक दोनों में भी है खाने पीना विवेक तो पशुओं में ही है सब में कुत्तों में गधों में सुअर में सब में परंतु आत्मनात्मा का अथवा परमात्मा और जीव का जगत और परमात्मा का ये विवेक नहीं है ये विवेक मनुष्य में है उस विवेक का आदर करना है इतने काम है। अब ध्यान देना जैसे आदमी पाप करता है तो पाप का फल दुख होता है ये ज्ञान रखते हुए भी आप पाप करते हो इसका अर्थ अपने विवेक का आदर नहीं करते निदान करते जितना पाप करता है उसको दंड भोगना पड़ेगा ये आपको मालूम नहीं है क्या फिर भी जान करके अवगुण करते हो पाप करते हो तो क्या विवेक का अनादर नहीं है क्या सिखाने की जरूरत है आप जानते हो जो नहीं करना लायक नहीं करना चाहिए। मैं दो बात कहता हूँ एक तो नहीं करना चाहिए नहीं कर करना है एक नहीं कर सकते वो नहीं करना है। व्याकरण की दृष्टि से कर्तुम योग्यम कर्तव्य जो करने लायक होता है वो कर्तव्य होता है कर सकते हो वो कर्तव्य होता है। शक्यार्थ और अर्थार्थ दो अर्थ में तबियत तबियत देने होते हैं तो करने लायक है और कर सकते हैं करना जरूरी है आवश्यक है उसका नाम कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य कभी कठिन हुआ नहीं होगा नहीं कभी कठिन हो सकता ही नहीं अरे कठिन होता उसका नाम कर्तव्य होता ही नहीं। तो क्या है विवेक का आदर नहीं करते इस बात कठिन हो रहा है। विवेक आपका है आपके पास में शक्ति है वो अब उस शक्ति को आप काम में नहीं लेते हो तो विवेक विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना नहीं कर सकते उसके करने की सोचना ही नहीं। ये दो बात इसमें क्या कर सकते बताओ और ज्ञान हो जाएगा आपको हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ज्ञान हो जाएगा आप इसका विवेक में इतनी विलक्षण शक्ति है उसको काम में लाने लो वियोग बढ़ता बढ़ता तब तो ज्ञान तक पहुंच जाएगा। विवेक काम में नहीं लाने से आप निरादर करते हो विवेक लुप्त हो जाता है छिप जाता है जाता नहीं कहीं भी आप निरादर करते हो थक जाता है आप आदर करते रहो तब तो ज्ञान तक पहुंच जाओगे। तो विवेक विरुद्ध काम नहीं करना एक बात एक विवेक विरुद्ध विश्वास नहीं करना। शरीर का विश्वास करते हो क्या ये ठीक है धन का विश्वास करते हो क्या ठीक है ये परिवार का विश्वास करते हो क्या ये टिकने वाला है ये विश्वास विवेक विरोधी है। बताओ किसको ज्ञान नहीं है रुपया साथ रहेगा परिवार साथ रहेगा शरीर रहेगा ये नहीं रहेगा ऐसा जानते हो फिर भी ये बना रहे करते हो ये क्या है ये विवेक विरोधी विश्वास है। इसमें कोई शंका है विवेक विरोधी कर्म विवेक विरोधी विश्वास। अब एक बात और बताता हूँ, विवेक विरोधी संबंध। संसार का जितना संबंध है सब विवेक विरोधी संबंध है, संबंध रहने वाला नहीं है। आप बताओ कोई भी संसार का संबंध रहने वाला है? फिर उस संबंध को बनाए रखना, अरे कोई टिकने वाली नहीं है, उसको सदा रहने वाली इच्छा करना और करने लायक काम नहीं है वो काम करना, ये अपने विवेक का निराधार करते हो कि नहीं? चाहती हो मुक्ति कैसे होगा? मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीप कुएं पड़े, दीप लेकर कुएं में पड़ता है, जानते हो अनजान बनते हो। ये तीन बात, विवेक विरोधी कर्म का त्याग, विवेक विरोधी विश्वास का त्याग और विवेक विरोधी संबंध का त्याग। उसमें एक आप कर लो, विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर दो, नष्ट हो जाएगा विवेक विरोधी कर्म भी, छूट जाएगा विश्वास भी छूट जाएगा। विवेक का अनादर है। हाँ, विवेक का अनादर यही बात है, विवेक का अनादर है यही बात है। हाँ, जो विवेक विरोधी संबंध से सुख मिलता है वो अनादर करा रहा है, और सुख त्याग गुरु को याद नहीं होगा, यह सुख रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मिटेगा जरूर, ये विवेक कहता है। ये विषय इंद्रिय संबंध संयोग रहेगा, आपका विवेक कह रहा है तो विवेक का निराधार करते हो, सुख भोगते हो। अब ध्यान दो, अब चुप रहो शांत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विवेक विरोधी संबंध क्या है कि शरीर मेरा है, ये है शरीर के साथ जो ममता है, ये ममता रहने वाली है, कभी किसी कारण से भी रह सकती है। अगर सही से ममता, आप लाखों करोड़ों वर्ष जी जाओ तो भी अंत में संबंध रहने वाला है क्या? शरीर के साथ संबंध रहने वाला नहीं है। उस शरीर का संबंध आज छोड़ दो, आज तो क्या हो गया, निरंतर आपसे वियोग हो रहा है शरीर का। कोई ऐसा क्षण नहीं जो आपसे शरीर अलग न होता हो, निरंतर अलग। आप बात सुनते हो, काम करते हो, ध्यान नहीं है, परंतु आपकी उम्र जा रही है, मौत नजीक आ रही है, उसमें विराम नहीं होता एक क्षण का भी, हर समय निरंतर मौत में जा रहा है शरीर। तो शरीर का आपका वियोग नित्य है, या संयोग अनित्य है, या संयोग की लालसा रखते हो, वियोग का आदर नहीं करते हो। ध्यान में अब बताऊं एक बात ठीक तरह से, तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है, वो त्याग आपको खुद को करना है। ये ग्रंथ नहीं करेगा, गुरु नहीं करेगा, ईश्वर नहीं करेगा, दूसरा सहारा नहीं देगा, खास आप पर विवेक है, क्योंकि आपका अविवेक है। आप विवेक का आदर करो तो छूटेगा, दूसरा कर क्या करेगा बताओ, दूसरा कैसे उसमें हस्तक्षेप करेगा? ये आपको करना है, और अब भी करना, ये तत्काल सिद्धि होती है, देरी नहीं होती। संबंध का त्याग है, इसमें देरी नहीं होया करती है। संबंध का त्याग, जैसे आपने कन्यादान कर दिया, कन्यादान करते ही कन्या पराई हो गई, कैसे कुछ समय लगता है, टुकड़ा होता है संबंध का, तत्काल होता है, हमने कन्यादान कर दिया, बस अब कन्या हमारी नहीं, आपके पैदा हुई, आपने पाला पोसा, प्यार किया, स्नेह किया, सब कुछ किया, परंतु अब आपकी है क्या कन्या? आपको छूट छोड़ गई, अब हमारी कन्या नहीं रही। ये मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है, तो उसका त्याग कर दिया, बस ठीक है। अब वो चिंता है क्या? जब तक उसका संबंध नहीं होता तब तक जो चिंता रहती है, वो अब चिंता है क्या उसकी? नहीं है, क्यों कहते छोड़ दिया। ऐसे विवेक विरोधी संबंध छूटते तत्काल छूटता है, इसमें देरी की बात नहीं है, अभ्यास की बात नहीं है, तत्काल होता है, पूरा का पूरा संबंध टूटता है। ये नहीं क्रम से थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है, ये टुकड़े नहीं होते, तत्काल होता है। तो शरीर में जो ममता है, मेरापन है, ये विवेक विरोधी संबंध है। अगर कोई भाई बहन इसको छोड़ना चाहे, पहले तो ये समझ लो कि विवेक विरोधी संबंध है, विवेक युक्त संबंध है, ये पहले आप विचार कर लो। खूब समझ लो कि शरीर का संबंध आपके साथ विवेक युक्त है क्या, विवेक विरोधी संबंध है। इस संबंध के साथ विवेक का विरोध है, आप और शरीर आप अलग हो, ये विवेक कहता है। किसका विवेक नहीं कहता बताओ। जन्म लियो जाने मरनो ही पड़सी, मोतड़ी नगरो सिर कूटे। क्या अर्थ हुआ इसका, जन्म लियो जो मरनो ही पड़सी, तो मरनो पड़ी तो मौत होसी, अरे त्याग कर दो तो तब तो ज्ञान होसी, अरे वियोग तो होसी, अरे मौत होसी, अरे जो मौत हो जा तब तो ज्ञान हो जा। अगर आपके शरीर के रहते हुए शरीर के संबंध का त्याग कर दो तो तब तो ज्ञान हो जाएगा। शरीर का संबंध क्या, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का संबंध विच्छेद होने पर क्या बाकी रहेगा। यार तीनों शरीर है, बदलता है, अभी उम्र में बदला है, बदला है, फिर बदलेगा, तो छूटेगा ही। आपके साथ संबंध रहेगा नहीं, ना स्थूल का रहेगा, ना सूक्ष्म का रहेगा, ना कारण का रहेगा। ये चीज जड़ की है, आप चेतन परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, आपके साथ कैसे रहेगा बताओ। बिल्कुल सच्ची है। तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है। अब जो भाई बहन इसका त्याग करना चाहे तो उनके लिए मेरा कहना है कि आज ही बैठ जाओ कि ये विवेक विरोधी का संबंध का त्याग किए बिना मैं दूसरा काम करूंगा ही नहीं। सबसे पहले इसका त्याग करना है, ऐसा पक्का विचार करो, त्याग हो जाएगा, करके देखो। मेरे सबसे पहले विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है, और विवेक विरोधी संबंध का त्याग करते ही विवेक विरोधी कर्म भी छूट जाएगा, विवेक विरोधी विश्वास भी छूट जाएगा। तीन बातें हो जाएगी, केवल विवेक विरोधी संबंध का त्याग। त्याग क्या, कहीं जाना नहीं है, कहीं लाना नहीं है, कहीं करना नहीं है, केवल स्वीकार करना, हाँ हमारा नहीं। और ऐसी बात है कि सुगम है, आप चार लोग विवेक विरोधी संबंध मैं नहीं रखना चाहता, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, ये तीन बात है, शरीर मैं हूँ। दूसरे नंबर की बात है शरीर मेरा है, तीसरे नंबर की बात है शरीर मैं लिए है। तो शरीर मैं नहीं हूँ ये बात छोड़नी है, फिर शरीर मेरा नहीं छूट जाएगा, मेरे लिए ये छूट जाएगा। शरीर मैं हूं ये सच्ची है क्या, केवल सच्ची बात कि मैं शरीर नहीं हूं, इतना स्वीकार करना है। और ये इतना लगना चाहिए आपकी कि मैं इनके त्याग बिना नहीं रह सकता। कोई आपको पुण्य कर्म की जरूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, कोई जपने की जरूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ाई करने की जरूरत है, केवल कि मैं विवेक विरोधी संबंध त्यागे बिना दूसरा काम कर ही नहीं सकता। विवेक विरोधी संबंध को मैं कैसे रखूं, आपका पक्का विचार हो जाए छूट जाएगा, करके देख लो। दूसरी बात बताऊं कि ऐसा आप विचार करो तो कोई हानि हो जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगा क्या, दोनों तरफ सोच लेना, मेरी बात करो तो दोनों सो देना, हानि होती हो तो कह भी इसमें हमारे नुकसान हो जाएगा, नुकसान कोई हो जाएगा तो नुकसान फिर मत करो उस काम को, सिवाय लाभ के नुकसान किंचित मात्र नहीं होगा। आप विचार कर लो, आप विवेकी पुरुष हो, मनुष्य मात्र में विवेक रहता है तो इसका त्याग करने में कोई हानि हो जाएगी, तो हानि नहीं होगी, लाभ होगा। ये भी आप समझ रहे हो, जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता ही रहेगी और रहेगा क्या, तो विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है। शरीर मैं नहीं हूं, केवल ये स्वीकार करना है। और ये स्वीकार इसके त्यागने की ध्यान देना, इस त्यागने की आप में सामर्थ्य है, ये त्याग करने की सामर्थ्य आप में है, योग्यता आप में है, अधिकार आपको है। इतनी बात और कह देता हूं, आपका अधिकार है, आप में योग्यता है, आप में सामर्थ्य है, विवेक विरोधी त्याग करने की सामर्थ्य आप में है। नहीं सामर्थ्य नहीं चाहिए, केवल आप विचार कर, आप इतने बड़े जिसमें 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 आदमी जिसका लेंगे, चाहे एक विचार कर लेकर मेरे को त्याग ना, त्याग हो जाए आज, त्याग हो जाए आज, त्याग हो जाएगा आज, कल ही काम मत नहीं है, पक्का विचार में बैठ जाओ। और अभी मान लो तो अभी त्याग हो जाएगा, अभी इस क्षण शरीर में नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र में तीव्र धीरे, शरीर इदंग है, इदंग जैसे ये वृक्ष इदंग है, इसको हम इदंग कहते हैं, मन अंगुली निर्देश ये, तो शरीर को भगवान का इदंग शरीरं कौन्तेय क्षेत्र में तीव्र धीरे, तो भगवान इदंग कहते हैं वो अहम हो जाएगा क्या, अंगुली निर्देश एतद यो वेति, एतद करके लिखा है कि एतद नाम अहंकार, इदम से एतद नजीक होता है, व्याकरण की दृष्टि से इदम थोड़ा देरी का नाम है, एतद नाम बहुत नजीक का है। तो साधु संजय ने लिखा एतद यो वेति, जो उसको जानता है क्या अहंकार मैं नहीं हूँ, अहम मेरा नहीं है, आप परा प्रकृति है और अहम है ये अपरा प्रकृति है, अहम अपरा जड़ प्रकृति है, आप परमात्मा की चेतन प्रकृति है, तो चेतन में जड़ के त्याग की सामर्थ्य है, जड़ मैं नहीं हूं, इतना ही तो काम है, क्योंकि जड़ तो निरंतर मिट रहा है, उसमें हां करना कहां ठीक, अरे आप कभी मिटने वाले हो नहीं, अरे जड़ी कभी टिकने वाला है नहीं, अरे आप कभी मिटने वाले हो नहीं, इसमें कोई संदेह है, केवल इसका विचार होना चाहिए, मेरे को तो इस तत्व ज्ञान करना है, अभी तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, चार नाम ले लो वो हो जाएगा, केवल इतनी बात से कि वास्तव में शरीर मैं नहीं हूं, अरे शरीर मेरा नहीं है ये आपका अनुभव है, क्यों शरीर मेरा आप मानते हो, ध्यान देकर सुने, शरीर को मन के मुताबिक रख सकते हो क्या, इंद्रियों को मन के मुताबिक रख सकते हो क्या, प्राणों को मन के मुताबिक रख सकते हो क्या, मन को मन के मुताबिक रख सकते हो, बुद्धि को अपने मन मुताबिक रख सकते हो, तो मेरा कैसे हुआ, मेरी तो वो चीज है जो मर्जी ऐसा करूं ऐसे करूं, खुशियां हो जो स्वतंत्रता हो, तो कभी भी शरीर प्राण इंद्रिया मन बुद्धि अहम इसको आप अपने साथ रख सकते हो, आप जहां आप छूटता है उसके हाँ को हाँ ठीक, इसके सिवाय क्या परिश्रम करना पड़ेगा, क्या उद्योग करना पड़ेगा, तो भाई ठीक है शरीर में नहीं हूं, रटने से नहीं होगा, याद करने से नहीं होगा, सीखने से नहीं होगा, अब भी स्वीकार करने से अब भी हो जाएगा, अब भी इसी क्षण, क्योंकि शरीर तो आपसे अलग है, निरंतर मिट रहा है, आप टिक रहे हो आप मिट नहीं रहे हो, आप मानो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, अब भी स्वीकार हो, अब भी शरीर को अपना मान कर आप क्या कर लोगे, क्या लाभ हो जाएगा, सब नुकसान होगा, देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देहाभिमानी के सब दोष आते हैं, सब दोष आ जाते हैं, कोई दोष बाकी नहीं, कोई विकार बाकी नहीं रहेगा, कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, अरे इसे त्याग करने पर कोई विकार नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, बिल्कुल सब छुटकार हो जाएगा एकदम, केवल इतनी बात है कि शरीर मैं नहीं हूं, अरे आपका अनुभव है, सबका अनुभव है। बचपन में कहते थे मैं बालक हूँ, आज कहते हो मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, ऐसा कहते हो आज। उस दिन उसका बचपन का त्याग कब किया? किसी ने किया हो तो बताओ, अमुक तारीख को मैंने बचपन का त्याग कर दिया। आपका त्याग कर दिया बचपन ने, आपने त्याग नहीं किया है। तो बचपन का त्याग कर दिया तो जवानी का त्याग रहेगा? सर्वंता साथ रहेगा क्या? वृद्धावस्था साथ रहेगी? धनवत्ता चलेगी तो निर्धनता रहेगी? निर्धनता साथ है तो निर्धनता रहेगी? बीमारी साथ बीमारी रहेगी? यह कोई रहने वाला नहीं है आपके साथ। स्वयं त्याग कर रहे हैं, जिसका त्याग हो रहा है स्वयं वो त्याग कर रहा है, उसका त्याग कर देना है। आपके तो कठिन, इस त्याग के समान सुगम कोई चीज दूजी तो बताओ, बताओ कोई इसके समान कोई सुगम हो? मैं नहीं हूँ शरीर, मैं नहीं हूँ। सच्ची बात है, आप मानते हो इस बात को? क्या शरीर आप हो? तो आप हो, मैं शरीर नहीं हूँ। ये आप अनुभव करो, केवल सीखने से नहीं होगा। आप माला रचो तो नहीं होगा, सही मैं नहीं, सही मैं नहीं, नहीं होगा। अभ्यास करो तो नहीं होगा। शरीर मैं नहीं हूँ ये स्वीकार करो, अभी कर लो, अभी अभी शिक्षण का। शरीर में नहीं हूँ, शरीर में कैसा हूँ? शरीर विकृति है। बचपन में शरीर और था, आज शरीर और है, और मैं बचपन था वही हूँ, तो आप तो वही है, शरीर बदला है, तो शरीर में कैसे हो सकता हूँ? नहीं हूँ मैं शरीर। अभी अनुभव कर लो, स्वीकार कर लो, अनुभव कर लो, अनुभव साफ। जैसे ये कपड़ा मैं नहीं हूँ, ये चश्मा मैं नहीं हूँ, इसमें कोई अभ्यास करना पड़ेगा? ये चश्मा मैं नहीं हूँ, ऐसे हडमंस मैं नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों में कोई भी शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। आप परमात्मा के अंश हो, ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो। गीता के अनुसार केवल आपके लगन हो जाए, मैं तो भाई इसके साथ नहीं रह सकता, मैं तो त्याग त्याग चाहता हूँ, ऐसे विचार हो जाए त्याग हो जाएगा। क्योंकि त्याग है, त्याग करना नहीं है, आपका संबंध विच्छेद है उसको स्वीकार करना है। अब है उसको स्वीकार करने में क्या परिश्रम पड़ेगा, क्या समय लगे, क्या उद्देश्य है, क्या गुरु करेगा, क्या शिष्ट शास्त्र करेगा, क्या ईश्वर करेगा? जो है जो चीज को, इसमें कोई शंका होती बोलो, अब बोल दो शंका होती। शरीर हमारा नहीं है, रक्षा करना हमारा कर्तव्य तो बिल्कुल नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपका कर्तव्य है ही नहीं। आपका कर्तव्य परमात्मा को प्राप्त करना है, जिसके अंश आप हो वो कर्तव्य आपका है। अपने पिता के पास जाना आपका कर्तव्य है। शरीर की आपको परवाह नहीं है, कितना दिन रक्षा करोगे? कर दोगे रक्षा तो कर ही नहीं सकते, छोड़ना क्या हो जाए? कोई कर्तव्य आप पर कोई कर्तव्य नहीं। आपका कर्तव्य है अपने परम पिता से मिलना, ये आपका कर्तव्य है। शरीर की रक्षा करना, पालन करना, वो कोई कर्तव्य नहीं। विवेक में कर्तव्य नहीं होता है, कर्तव्य कर्म में होता है। कर्म योग जो विवेक, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास, उसमें कर्तव्य होता है। विवेक विधि संबंध के त्याग में कुछ नहीं करना होता है। तीन बताए, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास, विवेक विरोधी संबंध। संबंध त्याग में कुछ नहीं करना है। कैसे ही मर जाएगा तो ये अपना मानते नहीं मरेगा, रक्षा करते हुए नहीं मरेगा। ये मैं कहता हूं आपको, मोह नहीं, मोह है तो मेरे को पहले नहीं मरेगा। जिस दिन मरना है उतने मरेगा, पहले नहीं मरेगा। अगर मुंह हो तो मेरे कारण क्या मरना है, नया नुकसान क्या हुआ? आज मर जाए तो नया नुकसान क्या हुआ? तो मरने वाला ही मरा है, कभी न मरने वाला मरा है, तो नुकसान क्या है? आज मर जाए तो क्या हर्ज हुआ? आज मरो 10 वर्षों में, 50 वर्ष, 100 वर्षों बाद अध्येवा शताब्देव मृत्यु प्राणी नाम धुम, मृत्यु पक्की है तो मरने वाला है ही, तो मर जा तो क्या हानि हुई? नया नुकसान क्या हुआ बताओ? मरने वाला ही मरा है, बिना मरने वाला मरा है। स्वीकार करना चाहते हैं बिल्कुल, चाहते हो तो चाहना ही मामूली नहीं हो, चाहना पूरा होना चाहिए। देखो तो असमर्थता क्यों है, ये असमर्थता है ही नहीं, आप पूरे समर्थ हो, पूरे योग्य हो, पूरे सबल हो, केवल कायरता को पकड़ रखा है आपने। चेतन में जड़ के त्याग की सामर्थ्य नहीं है क्या, योग्यता नहीं है? चेतन में जड़ के त्याग की सामर्थ्य नहीं है, योग्य नहीं है क्या, बल नहीं है? आप अपनी कायरता से पकड़े हुए हो, और पकड़ा रख सकते नहीं, प्रतिक्षण आपका त्याग कर रहा है शरीर, प्रतिक्षण किसी क्षण में आपके साथ नहीं रहता, उसका त्याग करना इतना सुगम कोई काम है ही नहीं। बताओ आप कोई सुगम काम हो जो त्याग करना है, उसका त्याग करना केवल काम है। हाँ इतनी कर दो त्याग के, त्याग मैं चाहूंगा, हाँ ठीक है इतने बताओ। अभी समझ में नहीं है तो मेरा कहना कर दो, जो बात समझ में नहीं आवे तो मेरी बात पर विश्वास कर दो, समझ में आ जाएगा, समझदार के तो आ जाएगा। मैं नहीं समझता, समझ में नहीं आए तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो कम से कम मेरे पर विश्वास कर लो। तो भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान से प्रेम, तो अरे भगवान दूर हो ही नहीं सकते, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से प्रतिष्ठति, आप जो मैं हूँ इससे पहले भगवान है, आप दो नंबर में है। बताओ एक नंबर में ईश्वर है भीतर, जब शरीर का संबंध छूट जाएगा तो प्राप्ति हो जाएगी, क्या होगा आप बताओ, पढ़े लिखे बताओ कि शरीर का संबंध आप स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का संबंध छोड़ोगे क्या होगा, पढ़े लिखे बताओगे, जो है आपको वही होगा। ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन शास्त्र इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकती, संबंध क्या छोड़ना है कि मेरा मन नहीं मांगना, शरीर मैं हूँ ये नहीं मांगना, त्याग करना ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो घटता बढ़ता है, मैं तो रहता हूँ वही, शरीर मैं नहीं हूँ, इतना यही त्याग है, बिल्कुल ये त्याग है कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं चीज छूट जाएगा, केवल इतनी बात है शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ तो भक्त किसका शरीर मानता है, भक्त जो है किसका शरीर मानता है, जब अपना नहीं मानता है तो भक्त किसका जो है शरीर मानता है, क्या मैं समझ रहा हूँ, अपना शरीर नहीं माने शरीर को भगत किन का शरीर मानता, किन का मान, संसार का है, संसार से रजवीर जी पैदा हुआ है, संसार के अन्न से पड़ा है, संसार से शिक्षा प्राप्त किया है, संसार का ही है, आप कैसे, आप कभी तो कहते हो भगवान का मान लो, तो बस भक्ति की बात, भक्ति की बात वही कहूंगा, तीन बात है कर्म योग भक्ति योग और ज्ञान योग, अभी ज्ञान योग में भक्ति योग मत मिलाओ, दो मिलाओगे तो कोई शुद्ध नहीं अशुद्ध हो जाओगे, उलझ जाओगे, समझी मैं मिलाया नहीं, आपने कहा ना मैं मिलाया नहीं, मिलाने का उद्देश्य हमारा, आपने अभी जब कहा हो कि भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो शरीर से उसका भक्त का तो संबंध रहता है शरीर से, नहीं रहता है, नहीं रहता शरीर से संबंध नहीं रहता है भक्त का, परंतु वो तरीका दूजा है, ये दोहरे पर बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि रहता है संबंध, नहीं रह सकता है, रहता है नहीं कहा है, अब मैं दूसरा थोड़ी बोलता हूँ, भगत की भक्ति की ऐसी विलक्षणता है, शरीर के साथ संबंध रहते हुए भी भक्ति हो सकती है, पर ज्ञान नहीं हो सकता, भक्ति के साथ भक्ति करने से अहम अज्ञान जम तुम्हें नाश किया, भगवान अज्ञान का नाश करेंगे, आप है जो चले जाओ, माँ धोएगी साफ करेगी, आप मेले में भरे हो तो माँ के पास चले जाओ, गोदी में लेना चाहिए तो मेरे गर्ज हो तो साफ करो, नहीं तो मत करो, हम तो साफ करे तो रोएंगे, साफ क्यों करती है हमारे को, अब माँ को गर्ज करो, ऐसे भगवान को गर्ज करो, भगवान कहता तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानम तमः नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं दे दी प्रमाण ज्ञान के अज्ञान दूर कर दूंगा। वो ज्ञान दूर करना भगवान के ठीक है, आप निश्चिंत हो जाओ, भगवान सब भगवान कर देंगे। भक्ति से भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जन्म जाएंगे वहां केवल भक्ति के कारण। ज्ञान भी हो जाएगा वैराग्य भी हो जाएगा, भगवान दे देंगे। क्यों भाई मैं दादा भी बुद्धि योग तुम ये नाम ज्ञान दे दी मैं देगा। तो आप एक रोज भगवान में रो पड़ जाओ पीछे, हे नाथ रो चलो सब कर देंगे भगवान करेंगे। यार ज्ञान मार्ग में हो जाओगे तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्त हो जाओगे। तो तुम अब बैठे सुबह रहो, जो तत्व ज्ञान चाहते वो बोलो, वो बोलो क्या पता लगेगी कैसे होगी, करके देखो कैसे होगी, नहीं बता सकते मैं, मन उस बताने का भी समय नहीं है, वो भी बहुत बता दूंगा। परंतु कैसे होगी क्या तुम आप त्याग कर देखो कैसे होगा, कर त्याग करके देख लो कैसे होता है। ये तो शरीर साथ में रहने वाला नहीं है, कहे बताओ ये बताओ, पहली बात बताओ बताओ शरीर साथ रहने वाला है तो फिर त्याग करो, मेरे साथ रहना नहीं है ये त्याग कर लो। त्याग करके या नहीं मर जाओ प्राण छोड़ दो ये नहीं कहता हूं, शरीर में नहीं हूं। शरीर ठीक रहेगा सब काम ठीक होगा, आप शरीर चाहते उस वक्त करना पड़ता है। जो शरीर ठीक रहो बेठीक रहो हमें क्या मतलब, बिस्ला जो अभी टट्टी फिर आए अब टट्टी ठीक रहेगी, अब क्या मतलब टट्टी शरीर की टट्टी फिर दो टट्टी फिर गया अब ठीक रहे बेठीक रहे, हमें क्या मतलब टट्टी को संभालते हो कि सूख गई गीली है किस काम आई किस के नहीं आई सोचते हो। ज्ञान तो टट्टी का जगत हो जाएगा, ज्ञान टट्टी का नहीं होगा, गंध का ज्ञान होता है टट्टी है पड़ी है किसी काम आएगी ज्ञान होगा, ज्ञान बात दूसरी चीज है। आप ठीक तरह समझो, आप ठीक नहीं समझते हो। जो समझदार है विवेक है आप शास्त्र का अभ्यास करते हो साधन करते हो उनसे कहना है मेरा, वे शंका करो कोई सब ठीक हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा वैराग्य भी हो जाएगा भक्ति भी हो जाएगी मुक्ति भी हो जाएगी सब हो जाएगा योग भी हो जाएगा सब हो जाएगा। महाराज जी शंका तो नहीं है लेकिन जीवन के 60-65 वर्ष हम विवेक का अनादर करते रहे हैं, इस शरीर को अपना मानते रहे हैं और एक क्षण में हम ऐसा निर्णय करें इतनी सामर्थ्य हमें दिखाई नहीं देती प्रतीत नहीं होती। बहुत ठीक है अब सुन ले सुन लो, ये आपको दिखाई नहीं देता पर मैं कहता हूं ना तो मैं सूरदास हूं क्या, मैं अव्यक्ल हूं क्या, हजार लाख वर्षों का जिसमें अंधेरा है ऐसी गुफा में दिया जलाई करते ही कितना दिनों से अंधेरा नष्ट हुआ, फिर इतने दिनों का है जो धीरे दिन होने वाली चीज है, दिया सलाई करते ही अंधकार कहेगा कि लाख वर्षों से हूं एक दो वर्ष तो लगेगा मैं रहूंगा टिकेगा, अंधेरा कैसे टिकेगा, ये अंधेरा है मैं शरीर हूं ये अंधेरा है, ये ज्ञान के आगे टिक नहीं सकता। इतना नहीं इतना वर्षों से है तो जो समय लगेगा तो समय लगाओ, तो आप लगाओ अपनी मर्जी है समय लगेगा नहीं, आप लगाओ समय लगाओ बताओ। अंधेरा लाख वर्षों का है, कितने वर्ष लगेगा दूर करने में, आप कृपानाथ थोड़ा ध्यान दो, अंधेरा मिटते देरी नहीं लगती, अंधेरा ही तो ठहरा, कोई सच्ची चीज हो तो उसे देरी लगे, ये तो अनजानपना है। जैसे मैंने कहा गंगा जी है गंगा जी तो जानने में ही बात है, अनजानपना मिटाना है केवल अनजानपना को मिटाना है और ज्ञान होते मिट जाएगा। ज्ञान के अज्ञान के आपस में बैर है, वो बैर कैसा है कि असली विवेक के साथ बैर है, स्वतः बैर नहीं है, स्वतः स्वाभाविक अज्ञान का ज्ञान के साथ बैर नहीं है, जिज्ञासु के साथ बैर है, सुबह साथ रहते हैं ज्ञान अज्ञान को, अज्ञान को ज्ञान मदद करता है, सूक्ष्म बाधित हो रही है। हाँ लपटे हुए समझ जाएंगे। मानो अज्ञान है ना, वो ज्ञान अज्ञान आपस में विरोधी नहीं है, द्वेषी नहीं है। जिज्ञासा है वो अज्ञान की विरोधी है। ज्ञान अज्ञान तो ज्ञान तो है, अज्ञान में बैठे हुआ दोनों साथ में है। ज्ञान अज्ञान का आपस में द्वेष नहीं है, जिज्ञासा है उसके सामने अज्ञान ठीक नहीं सकता। स्वतः अज्ञान ज्ञान का बैर नहीं है। अज्ञान बल देता है, अज्ञान को बल देता है ज्ञान। असत को सत्ता देती है सत्ता। बोलो जब तक जिज्ञासा नहीं है तब तक ये दोनों साथ में रहेंगे। जिज्ञासा हो जाएगी फिर ज्ञान अज्ञान नहीं टिकेगा। मैं जिज्ञासा के लिए बात कर रहा हूं, ज्ञान अज्ञान का विवेचन नहीं कर रहा हूं। ये मेरी पढ़ी हुई बात है, ये पढ़े हुए जानते हैं। ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध नहीं है, ज्ञान के साथ ज्ञान का विरोध नहीं है। जिज्ञासा विरोधी है, जिज्ञासा बोलते हो जिज्ञासा विरोधी है, अज्ञान को बचा देते। अब आप ये जो विचार करो और बस पहले तो पक्का विचार करो कि मैं तो शरीर नहीं हूं, ऐसे बैठ विचार करो शरीर मैं कैसे हो सकता हूँ। शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है, मैं शरीर नहीं हूँ। आपके समझ में नहीं आवे भगवान से कह दो और भगवान भी नहीं मानो तो व्याकुल हो जाओ कि बिल्कुल सच्ची बात है मैं शरीर नहीं हूँ। फिर शरीर हूँ कैसे हो गया, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, हे नाथ मैं क्या करूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ। बात सच्ची है फिर सच्ची बात भी जचती नहीं है, क्या करूँ, ऐसे व्याकुल हो जाओ छूट जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल व्याकुल, केवल घबरा जाओ कि महाराज क्या करूं, मेरे से छूटता नहीं, छूट जाएगा। भगवान से कहने की जरूरत नहीं है, केवल आपके ये हो जाए कि अज्ञान कैसे मिटे, मिट जाएगा, करके देख लो। ऐसी बात है, व्याकुलता नहीं आती, जिज्ञासा नहीं है बाबा। जिज्ञासा होती व्याकुलता नहीं आवे, जिसकी जिज्ञासा है उसकी व्याकुलता नहीं आएगी। जिज्ञासा ही नहीं है, कोई बातें बढ़ाते हो। जिज्ञासा चैन नहीं पड़ेगा, बिना चीज के जाने बिना प्राप्त किए चैन नहीं पड़ेगा आपको। चैन नहीं, मैं तो रोना बंद नहीं होगा, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, क्या करूं, ये बात सच्ची है फिर मेरे मानने में क्यों नहीं आती है, इसका दुख हो जाए, मिट जाएगा, करके देख लो। जिज्ञासा ही नहीं है तो क्यों भेड़ा हो जाएगा, जरूरत क्या है। जिज्ञासा के साथ विरोध है, अज्ञान का ज्ञान के साथ विरोध नहीं है। असत है वो सत का विरोधी नहीं है, असत को बल देता है, मदद करता है, पर सत की जिज्ञासा असत को टिकने देती है। सच्ची दूरी है। अब इसमें शंका हो कल पूछ लेना, शंका अभी पूछ दो, अभी देरी की जरूरत नहीं, अब पूछ दो, अभी जो अड़चन पड़ती हो पूछो। जैसे भाई ने कहा कि एकदम कैसे छूट जाएगा, इतने वर्षों का इतने जन्मों का एकदम कैसे छूट जाएगा। अरे भूल तो मिटने वाली होती है, चाहे लाख वर्षों की हो भूल मिट जाती है, भूल मिटने वाली होती है। भूल को भूल समझते ही भूल टिकती नहीं। संसार शरीर के साथ मेरा संबंध भूल से है और भूल भूल मिट जाती है, भूल तत्काल मिटती है, तत्काल। कहते हैं ज्ञान अज्ञान विरोधी नहीं है, बात समझ में नहीं आई। तो ज्ञान सब में है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतिष्ठति, सबके हृदय में है और अज्ञानी सदा है। अस प्रभु हृदय असत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। क्या सुबह होता है अस प्रभु, कैसे सत चेतन घन आनंद राशि। ज्ञान कैसे नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, निर्गुण सगुण ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय असत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। दोनों है कि नहीं बताओ? वो ईश्वर है तो हृदय में ही, उसका ज्ञान नहीं है। और बहुत रूढ़ा किसा है, और रूढ़ा किसा ज्ञान जिज्ञासा नहीं है। ईश्वर बैठा है हृदय में, ऐसा जीव दुखारी कोई गोसा में क्या राम रटो राम राम मिट जाएगा। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी निर्विकार रूप परमात्मा के रहते हुए सभी दुखी कोई भांग पड़ गई कोई सुखी नहीं है। यार राम रटन कर दो उसकी हो जाएगा, जिनको ज्ञान होगा वो सुखी हो जाएगा। बिल्कुल, तो उनके हृदय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, नहीं है जिज्ञासा नहीं है। भगवान तो है, जिज्ञासा नहीं, भगवान की गर्ज नहीं है। भगवान की गर्ज हो, एक भगवान की गर्ज हो, वो जाग मिट जाएगा। महाराज जी हम मन बुद्धि से इसे स्वीकार करते हैं, यही विचार से नहीं होगा, दुख से होगा, विचार से नहीं होगा। मन बुद्धि विचार कैसे होगा? मन बुद्धि तो अज्ञान की है, ज्ञान का सहारा लिया है, ज्ञान कैसे मिटेगा? यही यही बुद्धि होती है। मन बुद्धि का सहारा लिया तो मन बुद्धि तो अज्ञान जन्य है, खुद अज्ञान की है, तो उनसे अज्ञान कैसे मिटेगा? नहीं मिटेगा। मैं कहता हूँ ना, मन बुद्धि से नहीं मिटेगा, व्याकुल हो जाओ उस तत्व जानने के लिए उत्कंठ हो जाओ, मिट जाएगा। मन बुद्धि से विचार से नहीं मिटा, जो व्याकुलता में शक्ति है वो विचार में शक्ति है ही नहीं। आपके विचार में शक्ति नहीं है, वो जो व्याकुलता में ताकत है, व्याकुलता की अग्नि में अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, विचार में भस्म नहीं होते हैं।